ده تصر هداية ميل يخرج تصر عيلة من عبتكسي ليوم السلينة بلا ما سلينة تصر لديلي في يصلين كتاب الكراهية فير بغالة فستيشن ولا رب او بوش رجال نكوشو او غسر يو درم شراب او ده تهي ده لس روپه والا رما سرا سفارتاني سياسا نو دل جایز دی چه شراب ولتی یوسی یا لس روپه وای دیگر دقا نو چه شراب و بند یا جرس اغسطه شد نو پا کوکنر آغسطه شد کوکنر ضروری وی چه تیرا باسی نقل یو خود یا تی هیرون جده زو کام لم استعمالی گی چوخی لم استعمالی گی دوایا لکن باید که زمون زمانه که خود طالبان و آمد بدارد رمضان کی بس ثوابے پر علاقہ کی کوکنار دیر کے دیں بس طالبانو بلا لگا قاشق بسرے پاکی بیدا سے بس او پا دیر مرد بے سار وقتی دا سے گرول دیر پیسے بے گتا دیں پا شابان رمضان کی بیدون پیسے بے ٹرول کال بے خرچ کے او سوپیان امامتی کی پاکی پیسے لی رکال خرچ برا ہوئے شک تبلیغیان یہ بھی پیسے میں سے رہ گئے محنت مزدوری خشی درم ڈالری دی ڈالری دی مضبوط کیا نا اب لاہور کے ہیں مدرسہ تھا کارخانہ مکھ جو رکھے ہزارے ساز ہوئی کہ ہزارے کی مشروم پیدا تھی مور اخبیر پنجاب کی چیزی اصلا خوری وقت کو پنجاب کی والتا پاکی تو پا غلطی اصلا دل سرا ہزاروال دیر زیادل تی خودی از مکی چی کم علماء پیدا کری کمالی تیر لی علماء Yeah. خلف الشن عن ربيعة الجرشي يا رواية جزر شوفية أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم بيجي جي نبي عليه السلام كفار دو فرشت فقيل له کہا گیا حضور کے سامنے یعنی ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا لِتَنَمْ عَيْنُكَ اللہ کرے آپ کی آنکھ سو جائے وَلِتَسْمَا اُذُنُكَ اللہ کرے تمہارے کان ہماری بات سنیں وَلِيَعْقَلْ قَلْبُكَ اللہ کرے تمہارا قلب ہماری بات کو سمجھے. حضور نے فرمایا جب وہ فرشتوں نے آپس میں یہ گفتگو کی فنامت عینیا میرے آنکھیں سو گئی وسمعت اذنایا اور میرے کان سن رہے تھے وعقل قلبی اور میرا قلب سمجھ رہا تھا. قال فقیل لی میرے سامنے یہ قصہ بیان کیا گیا یہ روایت گزر چکی ہے کہ سیدن ایک مالک ہے وہ خدا ہے بنا دارا اس نے ایک گھر بنایا وہ جنت ہے فصنع فیہا ما دبتا اور اس میں کھانے تیار کیے وارسل داعیا اور اس نے بھیجا نبی علیہ السلام کو فمن اجاب داعیا جو داعی کی لبے کہے ندخل الدار وہ جنت میں جائے گا وقل من المادبہ اور وہ کھانا کھائے گا ورضی عنہ السید اور مالک خدا اس سے راضی ہوگا ومن لم یجب الداعیا اور جو ویلکم نہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ داخل نہیں ہوگا دار جنت میں ولم یکل من المادبا وہ جنتی پلوں سے نہیں کہے گا وسخط علیہ السید اور اللہ اس پر ناراض ہوگا. قال حضور نے فرمایا فاللہ السید مالک خدا ہے ومحمد الداعی اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے والدار و دار اسلام ہے اور مادبا الجنت. عن ابي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الفين احدكم استسام بالسنت نا پاو ایک تمہاری کو اس حال میں کہ اس نے ٹیک لگایا ہوا لا اریکتی ہی اپنی سرانی اور تکیہ پر یعطیہ الامر اور اس کے پاس حکم آتا ہے من امری حضور کے احکام میں سے مما امرت بھی او نہیت عنہ کہ میں نے حکم کیا ہو کہ یہ کرو یا میں نے منع کیا ہو. فیقول وہ ٹیک لگایا ہوا آدمی کہتے ہیں لا ادری میں حدیث نہیں جانتا ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا جو ہم نے قرآن میں پایا ہم اس کی پیروی کریں. یہ کفر کا کلمہ ہے جس طرح قرآن نے حلال حرام کیے ہیں حدیث میں بھی حلال حرام کا بیان آیا ہے. یہ انکاری حدیث کا فتنہ آج پرویزی کی شکل میں موجود ہے. اس کے لیے جمعیت علماء اسلام نے اس وقت لال اختر حسین کو بھیجے لال یہ جمعیت علماء اسلام جو ہے نا یہ جنرل سٹور جنرل سٹور اور یہ تبلیغی حضرات یہ اٹھی ہے اٹھی میں ایک سودا ہوتا ہے یہ حرکت المجاہدین اٹھی ہے اس میں ایک ہے سپاہ صحابہ کی ہٹھی ہے عظمت صحابہ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ایک ہٹھی اٹھی والے سودا جنرل سٹور سے لے جنرل اور جنرل سٹور میں ہر قسم کا سودا موجود ہوتا ہے. پہلے جب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جمعیت علماء نے اپنا جنرل سیکریہ طولہ شاہ سے بخاری بھیجا. پھر اس کے بعد پرویز نے انکار حدیث کا کیا تو جمعیت علماء اسلام نے اپنا ناظم مالیات لال اختر حسین کو اس اتنا زبانی کی. جماعت اسلامی نے صحابہ کے خلاف سر اٹھایا تو غلام غوث ہزاروی جو چیف سیکٹری تھے ان کو بھیجا. پھر شیعوں نے اٹھایا حق نواز مرحوم کو بھیجا اس ترتیب سے. تو اس میں ہر باطل کا ابطال ہے ہر حق کا احقاق ہے. اپنی ہٹی میں بیٹھے رہو اپنا سودا بیچتے رہو لیکن جب سودا بک جائے تو مشرف سے نہ لو بلکہ جمعیت علماء اسلام عن المقدام ابن مدی کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور قرآن کے برابر حدیث بھی مجھے دی گئی ہے. الا خبردار یوشے کو قریب ہے رجل ایک آدمی شبعان پیٹ بھرا الا ریک کی اپنے تکے پر ٹیک لگا کر یہ پھول کہے گا علیکم بحاظ القرآن تم پر یہ قرآن لازم ہے فما وجد تم فی جو تم نے اس میں پایا حلال کا فاحی لوس کو حلال سمجھو وما وجد تم فی من حرام جو قرآن میں حرام پایا فحری محبت اس کے علاوہ پیغمبر کا حرام حرام نہ سمجھو اور پیغمبر کا حلال حلال نہ سمجھو. حضور نے فرمایا یہ نظریہ غلط ہے. انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ حضور کی محرمات ایسے ہیں جیسے خدا کے محرمات. الا لا یحل لکم الحمار الاہلی دیکھو ہماری اہلی مردار ہے قرآن نے اس کو حرام نہیں کہا حضور نے حرام کہا تم حرام سمجھتے ہیں. ولا کل زینا بھی من السبا اور نہ وہ درندہ جو دو دار والا ہو من السبا اور انسان کا دشمن ہے. ولا لقطۃ معاہد اور نہ زمین کی گری ہوئی چیز تمہاری لیے حلال ہے الا ان یستغنی عنہا صاحبہ وہ گری ہوئی چیز اٹھانے والی کے لیے جائز ہے اگر مالک اسے مستغنی ہے. پٹان سے ایک چونڈی نسرات پلاسٹک میں گر گیا ہے تو آپ اٹھا کر منہ میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ پٹان پرواہ نہیں کرتا اس کے پاس اتنا ڈبا ومن نزل بقوم اور جو آدمی مہمان بنی کسی قوم کا فعلیہم اس قوم پر فرض ہے ان یقرو کہ اس کو کھانا کھلائے مہمانی دے. فَإِن لَمْ يَقْرُو اگر انہوں نے مہمان بنا کر کھانا نہیں کھلایا فَلَهُ تو مہمان کا حق ہے ان یعاقبہم کہ وہ سزا دے قوم کو بھی مثل قرآن یعنی ان سے اتنے پیسے چوری کرے اور کھانا کھائے ٹھیک ہے لیکن یہ اسی وقت ہے کہ اس جنگ میں ہوٹل نہ ٹھیک ہے اس جنگ میں پیسے چوری کر سکتا ہے کہ ہوٹل ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں اس صورت میں کہ اس کے وہاں ہوٹل بھی نہیں ہے پیسے بھی نہیں ہے اور یہ اتنا بھوکا ہے کہ اضطرار کے حالت میں پہنچ چکا ہے اس کو حق ہے کہ مقامی لوگوں سے کوئی چیز چوری کرے اور جان بچا کر اس کو کھا لے. اگر ہوٹل ہو اس کے پاس پیسے ہو تو اگر لوگ کھانا مفت نہ کھلائے پیسوں سے خریدے ٹھیک ہے یا نوٹل ہے نہ پیسے ہیں لیکن اس کا پیٹ اتنا بھرا ہوا ہے کہ رات گزار سکتا ہے تو پھر رات کے کھانے کے لیے چوری نہیں کر سکتا ان میں یہ شرائط. انیل ارباز ابن ساریہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے وقال فرمایا ایحسب احدکم خیال کرتا ہے آیا خیال کرتا ہے ایک تمہارا اس حال میں کہ ٹیک لگاتی ہوئی اپنی سرانے پر اور دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے حرام نہیں کیا ایک شے مگر وہ جو اس قرآن میں ہے یعنی حدیث کے حرام کردہ چیزیں حرام نہیں ہیں. فرمایا یہ نظریہ غلط ہے. الا خبردار وانی میں واللہ خدا کی قسم لا قد امرتو میں بھی حکم دیتا ہوں میں بھی وعظ کرتا ہوں میں بھی منع کرتا ہوں عن اشیاء چیزوں سے وانہا میری حرام کردہ چیزیں لمثل القرآن قرآن کے برابر ہے اگر حدیث مشہور سے ثابت ہو او اکثر یا اسی بھی ذرا ہے اگر حدیث متواتر سے ثابت ہو. اور اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا تمہارے لیے کہ آپ داخل ہو جائے آل کتاب کے گھروں میں جب تک اجازت نہ لو. ولا ضرب نسائہم ان کی عورتوں کو نہ مارو. ولا اکل ثمارہم ان کے پھلوں کو نہ کھاؤ. اذا آتاکم جب غیر مسلم تمہیں دے الذی وہ جزیہ علیہم جو ان پر واجب ہے. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم نماز پڑھائی ہمیں حضور نے ایک دن. ثم اقبل علینا بوجی پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہو گئے. فوعظنا موعظتن بلیغا اس نے ہمیں ایک بلیغ فصیح وعظ فرمائی. ظرفت منہ العیون کہ آنکھوں نے آنسو بہائے. ووجلت منہ القلوب اور دل اس سے ڈر گئے. فقال رجل ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کأن ھذا موعظۃ مودع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعظ رخصت لینے والے کا ہے یعنی آپ کی آخری وعظ ہے آپ رخصت لے کر آخرت میں جا رہے ہیں اتنا بڑی ہے اور جب آپ کا یہ آخری وعظ ہے مزید تقریر فرمائے. تو حضور نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں خدا سے ڈرو. والسمع آپ امیر کی بات مانو وطاعت اور امیر کی طاعت کرو وہ انسان عبد اگرچہ وہ امیر غلام حبشی کالی مورا ہو فَإِنَّهُ مَنْ يَعْصُ مِنْكُمْ بَعْدِي جو زندہ رہے گا میرے بعد فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا وہ اختلافات دیکھے گا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تو میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین مہدیین کو تمسکو بها میری سنت پر استدلال کرو وَعَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ اور ان کو دانتوں میں پکڑو جو چیز مضبوطی سے تامنا مقصود ہے تو وہ دانتوں میں پکڑا جاتا ہے یعنی مضبوطی سے میری حدیث پر استدلال کرو وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ اور اپنے آپ کو بدعات سے بچاؤ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ ہر نئی چیز بدعات ہے اور ہر بدعات غدلالت ہے عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا نبی علیہ السلام نے ایسا ایک خط نکالا ثم قال هذا سبيل الله یہ سبيل الله ہے اهدنا الصراط المستقيم ثم خط خطوطا عن يميني وعن شمالي پھر یہ خطوط کھینچے یہ اور اسی طرح اوپر فرمایا حاجی ہی سبل یہ راستے ہیں ہر راستے پر شیطان یدعو الی وہ کہتے اس مین سے اتر کر اس زنا کے راستے میں اتر آؤ جوا کے راستے میں اتر آؤ شراب کے راستے میں اتر آؤ وَقَرَأَ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم مومن کامل نہیں بنے گا ایک تمہارا حتی یکون ہواہ طبعا لما جیت بھی حتی کہ اس کی خواہش تابع نہیں بنتی اس سنت کی جو میں پیش کر رہا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی جو زندہ کرے گا ایک سنت میری سنن میں سے قد امیتت بادی جو میری موت کے بعد مٹھائی گئی ہو فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجَرِ اس کو ثواب ملے گا مثل برابر اجور من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا ومن ابتدع بدعتا ضلالتا او جو ایجاد کرے گا بدعت جو ضلالت ہے لا يرضاها الله ورسوله جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے نقصان علیہ من الاسم اس پر گناہ ہوگا مثل آثام من عمل بها لا ينقص بدتی آدمی کا عذاب کم نہیں کرے گا بدتی لوگوں کے عذاب سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دین لیارض دین جمع ہوگا حجاز مقدس میں کما تارض الحیہ جس طرح جمع ہو جاتا ہے سام الی جحرہا اپنی سوراخ میں وَلَيَاقِلَنَّ دین اور بند ہو جائے گا اسلام حجاز مقدس میں ما قل الارویتا جس طرح بند ہو جاتے ہیں بکریہ من راس الجبل پہاڑ کی چوٹی میں دن بھر بکریہ چڑھتے ہیں تو دوپہر کے وقت پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھ جاتی ہے خیلولہ کرنے کی اِنَّ دِينَا بَدَأَ غَرِيبًا اسلام نا اشنا انجان تھا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ اور یہ انجان بنے گا جیسے ابتدا میں تھا فَتُوبَ لِلْغُرَبَا خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو معاشرے میں انجان نا اشنا بنے وَهُمُ الَّذِينَ يُسْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسِ کہ اصلاح زندہ کرتے ہیں وہ سنت جو لوگوں نے میرے بعد مٹھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي میری امت پر ایک دور آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا حَزْوًا نَالِ بِالنَّارِ جس طرح ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کی جوتی کے بالکل برابر ہے میری امت جو ہے بنی اسرائیل کے بالکل برابر ہوگی حَتَّى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اگر بنی اسرائیل میں ایسا شخص گزرا ہو اَتَّى أُمَّهُ عَلَانِيَةً جو ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَسْمَعُ ذَلِكَ میری امت میں بھی ماں سے بدکاری کرنے والے ہوں گے اور بنی اسرائیل تفرقت وہ منقسم ہو گئے تھے 72 فرقوں میں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِنْ اللَّهِ 73 فرقوں پر كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا جَمِيعَةُ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ یہ 70 فرقے جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ ایک جمعیت علماء پاکستان ہے ایک جمعیت علماء اسلام ہے ایک نون ہے ایک خاص ہے ایک پیپل پارٹی ہے ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے ایک نیشنل پارٹی ہے ایک خصوصی یہ نہیں ہے اسم مراد عقائد من اسم مراد آپ خدا کو وحدہ لا شریک مانتے آپ ایک پیدا ہے ہندو خدا کے ساتھ شریک مانتے یہ عقیدہ میں ہے وہ کرتا ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتے ہیں مرزائی خاتم النبیین کا عقیدہ نہیں رکھتے وہ فرقہ ہوا آپ قرآن کو کامل مانتے ہیں شیعہ قرآن کو کامل نہیں مانتے آپ نماز پانچ نمازوں کے عقیدت مند ہیں وہ پانچ نمازوں کا عقیدہ نہیں رکھتے آپ زکات کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ زکات کا عقیدہ نہیں رکھتے تو شیعہ الگ فرقہ ہوا کافر ہوا نظریات میں جو اختلاف یہ ہمارا فروع میں اختلاف ہے فروع میں اختلاف سے فرقہ نہیں بنتا ورنہ ایک باپ کی چار بیٹھے ہیں ایک تجارت کرتے ایک زراعت کرتے ایک ملازمت کرتے ایک صنعت کرتے ہیں تو چار فرقے تو ایک گھر میں بنے تو یہ فرقے جو ہے وہ فروع میں اختلاف کی وجہ سے نہیں بنتے فروع میں علیحدی سے دیوبندی ہے بریلی ہے نون ہے قاف ہے شاد و توحید ہے دیوبندی ہے باقی ہے یہ سب ایک فرقہ ہے اہل السنہ والجماعت اور یہ باقی اہل الکنہ تو یہ 73 فرقے جو عقائد میں ہے معتزلہ ہے خوارج ہے جہمیہ ہے مرجیہ ہے سکھ ہے ہندو ہے عیسائی ہے یہودی ہے یہ امت دعوت کے افراد ہیں اور یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہے یہ نقطہ یاد رکھیں قالوا من هي يا رسول الله وہ ایک جماعت کون سی ہے قال ما انا علیہ واصحابی وفی روایت احمد و ابی داود عن معاویہ سنتانی و سبعون فی النار 72 جہنم میں ہوں گے و واحد فی الجنہ اور ایک جنت میں وہی الجمیع علماء اسلام ٹھیک ہے وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ اور میری امت میں اقوام پیدا ہوں گے تجتجارا بهم تلك الاهواء دوڑتی ہوں گی ان میں نجائز خواہشات کما یتجارا الکلب بصاحبه جس طرح چلتا ہے کتی کی منہ کا زہر بصاحبه اس آدمی کی رگ و پے میں جو کتے نے کاٹ رہا ہو لا یبقا منہ عرق اس آدمی کے ایک رگ نہیں رہتا نہ کوئی جوڑ الا دخلہ مگر کتے کی منہ کا زہر اس میں گھس جاتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی اللہ تعالی جمع نہیں انہیں دے گا میری امت کو یا فرمائے ان اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ وید اللہ علی الجماعہ خدا کا ہاتھ جمعیت علماء اسلام پر ہے من شذا جو الگ اٹھی نکالے گا شذا فی النار اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا بچو جہنم سے بچو جلدی جلدی جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو جائے پر سبان شمالی اچھا جی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے مجھے فرمایا یا بنی یا اے بیٹے ان قدر کا اگر آپ قادر ہیں اس بات پر انت اس بہا کہ آپ صبح کرے وہ سمشی اور شام کرے ولی صفی قلبی کا غشن اور آپ کی دل میں کینہ نہ ہو لے آدن ففعل دل کو کینہ سے پاک رکھو ثم قال یا بنی یا وذالک من سنتی کینہ نہ رکھنا میری سنت ہے جو پسند کرے گا میری سنت کو اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا آنی کون سی وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا پیروی کرو السواد جماعت کا اعظم جو بڑی ہو اس کا معنی یہ نہیں ہے جس جماعت کے افراد کثیر اس کی پیروی کرو غیر مسلم تو مسلمانوں سے کثیر ہے تو پھر ہم ان کی کریں بلکہ اس کا اعظم کا معنی یہ ہے اول العظم ہو یعنی ان کے ایمان پکا ہو سنت پر چلنے والے اور دلیل اس تعویل کی یہ ہے کہ ایک اکثر ہے ایک اعظم ہے اکثر اس کو کہتے ہیں جو افراد کے لحاظ سے زیادہ ہے, اور اعظم کسی کہتے ہیں جو ایمان کی وجہ سے با عظمت. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اتبع السواد الاکثر, بلکہ فرمایا اتبع السواد الطارق الاعظم. ٹھیک ہے یا نہیں؟ مرحوم. فانه من شز شز في النار. بابو دوستو بزرگ, یہ ہماری دیوبندیوں کی تمام جماعت ہے حق پر, جس کو ایک کو بھی غلط نہ کر, لیکن مرد اس کو مرد. مرد